Si dubitas, frater, de testimonis meis, et sontia veritate mater movet. Numeris dominia mea complectere, defunctos quos terra reliquit tibi citabo. Ante annum bis mille duodecimam somnia viximus, telluris in terrae motibus effrenata. Duhentis non agintas ex milibus cadentibus, ave mare funesta hereditas. Donec Deus venia mihi dedi, angore ante finem minitis. Triginta milia quot annis naufragabant, infortunatus mediocris summa. Post undecimam aprilis anni bis mille duodecim, Deus miseritus est, luctus edatus est. Legite, septuaginta milia tantum perierunt, in tredecim annis propter concussiones. Octoginta septem centesimis minus, terra quiescens verba hec attendit, pradica illa clamata species, quas hec generatio in exitium mittit. Et pestilentia venit ut predixi, penam quam creatori gratias agimus, mala naturalia non sunt infortunia, mori non est malum immortalimus. Deus mortet injustitiam corrigit, fallacias et exitia alia mala destruit. Pauperibus et potentibus insistit, famam pecuniam re-